papa chikaya, wo wo wo wo, lembisa motema, mobeli na toko mi bankoko, lokumu na biso la kisabana mokoko. Atako tozali mingi banda moke obanda mula tuko kisika inayo. Topoki na yo bana tumoni pe bankoko nini modingi papa chikaya. Lelo komi kokana osenga permission obala moninga ya koko na yo. Papa chikaya osima yele salakeba okomi koko okosambwa. Atako sui mbongo lala muke olota tobala naki na yo na bokofa. Otibo tutu nalibota mwasi oji makango azala kama kango ya mwana na yo. Papa chikaya oji mayele lite ya nini oko kiko pesa na bankoko. Tatu chikaya, oh oh oh oh, lembisa motema, mobeli nanga, toko mi bankoko, lokumu na biso, la kisabana bokoko. Atako osui mongo, lala moke olota, tobala na kina yo na bokofa. Otibo tutu na libota, mwasi osui makango, azalaka makango ya mwana na yo. Papa chikaya, osui mayele, salakeba oko mikoko, oko sambwa. Ya nini oko kiko pesa na bankoko. Tatu lenge la kweza malu abundu umesu abana batu di balila mabilonda walu kwa dikema. Anzambe na komisopa popo vaya chikaya na dima kinyoso azui mbongo akomita pale. Akimi nako toboko la kibana na koteka makala londunda pona futa kila siya bana na teka konyi pona sumbila yesimisi abosa ni mazo anzambe na komisoba popovre ya chikaya na dima kinyoso azui mbongo akomita pale. Akimi nako toboko la kibana na koteka makala londunda pona futa kila siya bana na teka konyi pona sumbila yesimisi abosa ni mazo o azui mbongo. Thank you. mama.